الفاتحة أنطقمو وهايك يا إذا جواك جزاك تلوسنمو selamanya kan ku kenang. Ku ingin mengabdi untukmu kiai lewat perjuangan ini. Guru, sungguh hasrat ku ingin menatap wajahmu. Thank you.